zwaną płytę roku. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 listopada, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Były premier zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Za chwilę relacja naszego reportera. Policjanci podsumowali akcję Znicz. W porównaniu z tą sprzed roku było mniej wypadków i rannych, ale więcej zabitych. Natomiast więcej osób, które poniosły śmierć, bo 7 więcej. Flagi od prezydenta zapakowane i wysłane. Ponad 43 tysiące przesyłek dotrze do samorządów, do urzędów miast i do sołectw jeszcze w tym tygodniu. Były premier Donald Tusk odpowiada 5 godzinę na pytania śledczych z Komisji do sprawy Amber Gold. Posłowie chcą poznać wiedzę Tuska na temat kondycji finansowej firmy należącej do Marcina P. Donald Tusk był pytany także o nadzór nad służbami, które miały badać działalność piramidy finansowej przed jej upadkiem. Co odpowiadał dawny premier? To pytanie do Michała Fedusia, który jest w Sejmie. Były premier przypominał, że po wybuchu afery rządzący prezentowali w Sejmie informacje uzyskane po przeprowadzeniu wewnętrznych postanowień w resortach. Takie czynności wykonano również w Komisji Nadzoru Finansowego, a stosowne dokumenty prezentował Donaldowi Tuskowi ówczesny szef KNF Andrzej Jakubiak. Jednak jeżeli chodzi o okres przed wybuchem afery, do najwyższych władz nie dochodziły informacje o możliwej skali strat oszczędności zwykłych obywateli, precyzował Donald Tusk. Właściwie nie ma wiarygodnej podstawy, żeby stwierdzić, że w grudniu 2011 roku sprawa Amber Gold była okiem cyklonu z punktu widzenia całości państwa wówczas. Często mieszamy te perspektywy czasu. Co innego wiedzieliśmy po upadku Amber Gold i o rozmiarze strat, a co innego było wiadomo wiele miesięcy wcześniej. Ani minister Jakubiak, ani ja nie mieliśmy wrażenia, że Polska znajduje się w oku cyklonu, który nazywa się Amber Gold. Dawny premier odpowiadał dotąd na pytania większości członków Sejmowej Komisji Śledczej. W tej chwili Donalda Tuska przepytuje poseł PO Krzysztof Brejza. Michał Fedusio, dziękujemy. Znamy ostateczny bilans policyjnej akcji Znicz. Od środy do niedzieli w 408 wypadkach zginęło 50 osób, 502 zostały ranne. Funkcjonariusze zatrzymali prawie 1300 pijanych kierowców, informuje Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Jeśli chodzi o porównanie do analogicznego okresu sprzed roku, to tak, mniej wypadków i to dużo, bo o 70 mniej wypadków, mniej również osób rannych, bo 49 mniej. Natomiast więcej osób, które poniosły śmierć, bo 7 więcej. Jeśli chodzi o wzrosty, to wzrosty też odnotowaliśmy w zakresie tych, którzy kierowali pod wpływem alkoholu, bo zatrzymaliśmy ich 1299, to jest o 59 osób więcej niż rok temu. Podczas tegorocznej akcji nad bezpieczeństwem na drogach czuwało około 5 tysięcy policjantów oraz inni funkcjonariusze ze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz Inspektoratu Transportu Drogowego. Porywacz z włoskiego miasta Reggio Emilia żąda spotkania z ministrem spraw wewnętrznych Matteo Salvinim. Mężczyzna skazany 5 dni temu w procesie mafijnym na dwugoletnie więzienie przetrzymuje 4 zakładników w urzędzie pocztowym. Napastnik to 55-letni Francesco Amato. Wraz z bratem otrzymali wyrok 19 lat i 1 miesiąca więzienia. Zostali oskarżeni o wiele przestępstw i związki z kalabryjską organizacją mafijną 'Ndrangheta. Francesco Amato, który ukrywał się od 5 dni, rano wkroczył do urzędu pocztowego z nożem kuchennym. Wypuścił klientów, zatrzymał 5 pracowników w charakterze zakładników, grożąc im śmiercią. W południe wypuścił jedną z urzędniczek. Na miejscu są siły bezpieczeństwa i trwają negocjacje. Okoliczne ulice zostały zamknięte. Braci Amato skazano w dużym procesie, w którym wyroki otrzymało 120 osób, w tym piłkarski mistrz świata z 2006 roku Vincenzo Iaquinta i jego ojciec. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jeszcze przed 11 listopada do samorządów w całej Polsce trafi 43,5 tysiąca flag państwowych. To efekt inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, który zapelował, by w stulecie odzyskania niepodległości biało-czerwona zgromadziła wszystkich Polaków. Para prezydencka wzięła udział w akcji pakowania i wysyłania flag. Od województw po gminy i najmniejsze sołectwa prezydent Andrzej Duda chce, by flaga państwowa powiewała w całej Polsce 11 listopada w stulecie odzyskania niepodległości. Abyśmy pod tymi flagami o godzinie 12 11 listopada, więc w najbliższą niedzielę wszyscy razem stanęli i odśpiewali nasz hymn narodowy. Za doręczenie przesyłek do samorządów odpowiedzialna jest Poczta Polska. Ponad 43 tysiące przesyłek zawierających flagę oraz list od pana prezydenta dotrze do samorządów, do urzędów miast i do sołectw jeszcze w tym tygodniu, tak abyśmy wszyscy te flagi mieli 11 listopada. Wyjaśniała rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

you're the one who's always lonely. But I'm the one who's always alone. Here I sit in my lonely room, looking for my sunshine. Seventy Days to tytuł nagrania, które rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie. Prince, utwór z 1983 roku, ale wydany niedawno podobnie na singlu z drugiej strony 1999, ale tylko w trzech krajach wydany ten singiel. W Niemczech, w Austrii i w Szwajcarii. Gdyby Państwo mieli ochotę podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat pięknej polskiej złotej jesieni na przykład, albo muzyki prezentowanej w audycji Soul Muzyka Duszy, zapraszam, adres mailowy cały czas niezmiennie ten sam, czarnymałpka.polskieradio.pl, czarnymałpka.polskieradio.pl. I kiedy człowiek włącza sobie film, który się z przyjemnością ogląda, to później grają dosłownie tygodniami, by nie powiedzieć dniami, piosenki w tym filmie wykorzystane. A w tym obrazie ścieżka dźwiękowa jest naprawdę znakomita. Po pierwszej akcji, która jest pokazana w filmie, wysiada z samochodu i sobie idzie miasto, ulicami pięknego miasta i właśnie słucha tej piosenki Harlem Shuffle. To nagranie z 1963 roku, które wykonywali Bob and Earl, i to niezwykle ciekawy duet, dlatego że Bobby Day, czyli Bobby Bird tak naprawdę, to jest Bob i Earl, to obydwaj działali w Los Angeles.

Powiem panu, panie Ciekawski, że z tymi kobietami u nas nad Wisłą to rzeczywiście jest wszystko prawda. A już liczyłem na Jump Around, będzie za tydzień. Nawet głośniej zrobiłem, ale nie ściszyłem. I tak trzymać, panie Szczepanie. To tyle z naszej poczty na szybko czarny@polskieradio.pl. Wersjon do tytułu płyty, z której pochodziło to nagranie. Autor to Mark Gronson. Gościnnie wspała go sekcja Denta Dapton Records, czyli The Dapton Horns. Z tą nazwą kącika dla Rity Franklin to zrobiła się tutaj jakaś poważna afera. Zatem bardzo proszę, czarny@polskieradio.pl. Państwo wymyślają, a ja obiecuję, że autor nazwy, którą wybierzemy, otrzyma jakąś fajną płytę ode mnie. Jeszcze nie wiem jaką, ale tutaj z panią Olą uzgodnimy wszystko i wyślemy do państwa. Jest 26 minut po 15. Make me feel great. Baby Charles to nazwa grupy, a nie wokalistki. Dion Charles, tak nazywa się pani, która zaśpiewała. Wydali tylko jedną płytę w 2008 roku. Natomiast to nagranie pochodziło z singla, które było, właściwie to była strona B singla, który ukazał się rok później. Ciekawostką jest to, że na saksofonie tenorowym grała Natasza Gawliński. Nie wiem, czy spokrewniona z naszym Robertem, ale zapytam, sprawdzę. A może państwo wiedzą? Państwo przecież wiedzą wszystko. czarny@polskieradio.pl Denise LaSalle zaśpiewała, a nagranie pochodziło z jej debiutanckiego krążka z 1972 roku z przepiękną okładką. Serce w kilku barwach, takich bardzo psychodelicznych, i w środku Denise w przepięknej, takiej hipisowskiej fryzurze afro z lat 70. pięknie też ubrana. A w ogóle to bardzo ładna płyta w całości od początku do końca, rok 1972. Jeszcze mam dla państwa informację, która nie wiąże się bezpośrednio może z audycją, ale zawsze zachęcamy do tego, żeby wspierać małych wydawców, zwłaszcza polskich. Zapraszam państwa na targi 16 grudnia. Odbędą się w Pogłosie w Warszawie od 12 do 17. Mali wydawcy, czyli ci, którzy są bardzo niezależni, będą wystawiali swoje płyty. Również tam będą płyty, które mogą zainteresować słuchaczy audycji Soul Muzyka Duszy. mama house. Getting money, the root of your mama house. Mama need food, mama, she came for her future spouse. How do I do the things that I do when your mama blows? Only the baby daddy and daddy ain't round enough. I watch my baby grow up alone in the mama house. Just too busy writing these rhymes, I'm never lying in rhymes. I'm rhyming harder and harder, well, for times. And she better than my exes. Of making heaven, she'll be heaven. I've been hoping that I make it to heaven. Seven matches, seven. Then my mama came a reverend. Then my mama house a sanctuary. I got new goals, got new wishes. You got better brothers, start calling my women. Red, gold, green, gold, gang, do it right. And we never do it wrong. Praying that we see them the day. Louis Kevin Celestin, tak naprawdę nazywa się Kate Tranada, bo to on stoi za tym projektem. Jedną płytę do tej pory wydał 99.9%, tak by jest zatytułowana, w roku 2016. Mam nadzieję, że pojawi się niebawem kolejna, bo bardzo, bardzo zdolny to młody człowiek. Aluna George i Goldling towarzyszyli mu w tym właśnie nagraniu. No, rozkręcili się Państwo trochę w temacie nazwy kącika dla Aretha Franklin. Jeszcze poczekam do końca audycji, a jeszcze mamy 18 minut. Nie, pani Agnieszka nam na pewno nie pozwoli dograć tyle muzyki. 22 nawet jeszcze jest do 16. Ale jeszcze będziemy musieli trochę chyba oddać. No dobrze. To teraz będzie jeszcze trochę współczesnej muzyki soulowej. Have a love, they have a Bladoren, czyli kolejny producent, tym razem z Anglii, i jego album z 2016 zatytułowany Freetown Sound. Bardzo dobra płyta, podobnie jak ta, która ukazała się w tym roku, ale tę już Państwu prezentowaliśmy. Rok niewiarygodny, jak ten czas płynie. Feel Good, tytuł albumu w internet i Don't Czas. Znakomite nagranie, bardzo bujające. Proszę Państwa, dzisiaj swoje 18 urodziny ma Kaja. Wszystkiego najlepszego, Kasiu, od nas i od słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. No i przypomnijmy sobie jedno z moich ulubionych nagrań. Jestem w obcej skórze, pada deszcz, mężczyzną Kaja Pardo, soulowo-funkowa. Dzisiaj świętuje swoje 18 urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego od nas. No i mam nadzieję, nieoczekiwane rozstrzygnięcie naszej zabawy na nazwę kącika z poświęconego Aretie Franklin. Wszystkie portrety Arety. A kto to wymyślił? Albo jeszcze wersety Arety. Nasz znakomity bramkarz kiedyś, reprezentacyjny Maciek Szczęsny. Maćku, gratuluję. Płytę ci wyślę, oczywiście, że tak. No a u nas Hajetus Kajety. Ha! Hayato Scaiotti. Znakomity zespół z Australii. Zawsze kiedy słucham ich nagrań, kojarzy mi się z Masao Wyro, który bardzo ich lubił i chyba jako pierwszy zaprosił ich do Polski. Będziemy się powoli żegnać, ale jeszcze chciałbym podziękować bardzo Andrzejowi Patlewiczowi z Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu za przypomnienie o tym, że Roy Hargrove nas opuścił. Panie Andrzeju, będzie w następnej audycji za tydzień dużo nagrań z udziałem Roya Hargrove'a. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękują za uwagę, a po 16 zaprasza Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Zapraszamy